सर्वोच्चम वरिष्ठम मानना। भक्ति की महिमा ये है कि वो हृदय में ही भगवान को लाकर बैठाती है और भगवत सान्निध्य से संपूर्ण वृत्तियों में परिवर्तन हो करके प्रकृति परिपूर्ण हो जाती है। ये भक्ति की महिमा है। स्वादो विसद्यः सवनाय कल्पते अहो बत स्वपचो तो गरियान। भागवत का श्लोक है, अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुसुर नाम गृणन्ति ये ते। भगवान की भक्ति की महिमा, अहो बत स्वपचो तो गरियान स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। सवनाय सवन फलाय स्वर्गाय कल्पते। जो फल एक बहुत बड़े याज्ञिक को यज्ञ करने से मिलता है, चांडाल भगवान नाम का उच्चारण करे, केवल भगवान नाम के उच्चारण से चांडाल को प्रेम से किया हुआ भगवान नाम उच्चारण वही स्वर्गादि रूप फल उसको देता है। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। तो इसमें ये विचार नहीं, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः, ये तन्मूलक भेद नहीं है। केवल भक्ति हृदय में भाग हृदय में होना चाहिए। भक्तिर भागः, भक्ति माने भाग, और भंजनम भक्ति, भक्तिर भंजनम, भंजो आमर्दने से, व्यंजनम व्यक्ति, रंजनम अनुरंजनम अनुरक्ति रक्ति, भंजनम भक्ति। एक तो संसार से संबंध भंजन हो जाए उसका नाम भक्ति है। सब सो हरिसो दो सबन सो तोरो, ये सबन सो तोरो एक भक्ति का रूप ये है। दिमाग हो गया आज क्या रहता है, दूसरे भगवान से जुड़ गया, भगवान के भाग हो गए। तो तुम किससे ही किसके हिस्से में पड़े भाई, तुम किसके भाग हो, अयम ते रुद्र भाग, हे रुद्र ये तुम्हारा भाग है। बोले अब देखो तुम पूछो अपने दिल से कि हे हृदय तू किसका भाग है। तो यदि तुम्हारा हृदय भगवान का भाग हो गया, भगवान का हिस्सा हो गया, भगवान को भोगने के लिए हो गया, है ना, अपने दिल को तुमने भगवान के हिस्से में कर दिया, उनके बट भाई भाई का बंटवारा हुआ, है ना। बोले भाई धन संसार ले जाते रहे हिस्से में, कहे हाथ पांव ले जा संसार तो अपने हिस्से में, लेकिन दिल का दिल तो भगवान के हिस्से में जाएगा बेटा। तो इसका नाम है भाग, इसका नाम है भक्ति। ये बाहरी चीजों से इसकी जांच पड़ताल नहीं होती। अच्छा अब आगे का प्रसंग कल एक ये सूचना। प्रत्यंगमालिंगितः श्रृंगारस्तके मूर्तिमान मदो मुग्धो हरि क्रीडति ओम शांति शांति। बढ़ जाओ तो भाई आगे। हाँ, जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदा यतस्तदीया वादो नावलंब्य बाहुल्यावकाशा यतत्वाच। देवर्षि नारद ये बात बता रहे हैं कि भक्त में भेद नहीं होता। तो भेद का निषेध दो तरह से होता है। एक पृथक पृथक जो अहंता है उसके निषेध से भेद का निषेध होता है, और एक जो पृथक पृथक ममता है उसके निषेध से भेद का निषेध। तो भक्ति में जो भेद का निषेध है वो पृथक पृथक ममता के निषेध से भेद का निषेध है। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये उसका, ये उसका, बोले नहीं नहीं सब भगवान का। तो ममत्व प्रकृति का हटा दिया और जीव का हटा दिया और ईश्वर का ममत्व स्थापित कर दिया। तो बोले ये तो वेदांत के विरुद्ध हो गया ना कि ईश्वर का ममत्व स्थापित कर दिया जाए संसार पर। ईश्वर का भी तो मेरा कुछ नहीं होता। जब ज्ञानी जीव, ज्ञानी महात्मा लोग जब ममत्व से मुक्त हो जाते हैं तो ईश्वर की कोई चीज मेरी कहां से हो सकती है। बोले बाबा ईश्वर कहां कह रहा है कि सब मेरा है, हम ही में कह रहे हैं कि ये सब ईश्वर का है। तो ये तो ईश्वर है। अद्वैत वेदांत हो गया कि नहीं, और यही अद्वैत वेदांत हो गया। तुरंत माने जीव जो है वो अपने ममत्व के निषेध के लिए ईश्वर के ममत्व का अध्यारोप करता है, क्योंकि ममत्व का अपवाद हुआ और ईश्वर के ममत्व का अध्यारोप हुआ। ये अध्यारोपापवादाध्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ईश्वर के ममत्व की स्थापना करके कि ये ईश्वर का है, ईश्वर का है, ईश्वर का है, ये बात ही मेरा नहीं है। क्योंकि संसार में जीव के मन में ये बात बैठी हुई है कि सब चीज किसी न किसी की होती है, ये गाड़ी किसकी है, तो कह दो कि मेरी नहीं है तो इतने से समाधान नहीं होता है। बोले अच्छा भाई तुम्हारी नहीं है तो और किसी की होगी, किसी श्रोता के यहाँ रखी होगी, क्योंकि घड़ी का स्वामी कोई होना चाहिए ये बात हमारी बुद्धि में बैठी हुई है। तो बोले भाई हमारी भी नहीं है, श्रोताओं की भी नहीं है, तो सब किसकी है। बोले ईश्वर की है। अब ईश्वर की कहने से कोई श्रोता भी इसको मेरी नहीं कहेगा और मैं भी मेरी नहीं कहूंगा। तो ममत्व के निषेध में कितनी बड़ी मदद मिली। इसलिए भक्त के जीवन में संसार के संबंध का निषेध है और ज्ञानी के जीवन में संसार के अस्तित्व का निषेध है। ज्ञानी ज्ञानी की दृष्टि से संसार का अस्तित्व ही नहीं है, स्वयं ब्रह्म है, और भक्त की दृष्टि से भक्त का संसार के साथ कोई संबंध नहीं है। संसार है, बोले हाँ है, कहता तुम्हारा है कि नहीं, मेरा नहीं है, ईश्वर का है। मेरा होगा तो बंधन होगा, ईश्वर का होगा तो बंधन नहीं होगा। कहता तुम्हारा बंधन नहीं होगा, ईश्वर का हो जाएगा, बोले ईश्वर का बंधन नहीं होगा। मेरे ये कहने से कि ये ईश्वर का है, ईश्वर को बंधन नहीं होता है। तो नास्तितेषु जाति, जाति वाली बात कल सुनाई थी आपको कि नालम द्विजत्वम देवत्वम, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जाति की जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी जाति के अनुसार ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, शुद्ध कर्म कर सकता है, वही से वस्तु ला सकता है, क्षत्रिय पहरा दे सकता है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ सकता है ना, स्त्री रोटी बना के भोग लगा सकती है ठाकुर जी को, गाना सुना सकती है बहुत बढ़िया, ललित कला, स्त्री के द्वारा ललित कला के सेवन की सेवा होनी चाहिए जिससे उसके चित्त की कोमलता का भंग न होने पावे। कहीं स्त्री ऐसी सेवा करने लग जाए जिससे उसके स्त्रीत्व का ही भंग हो जाए, है ना, क्योंकि स्त्री जो है वो सोमरस प्रधान है बोला, और पुरुष जो है वो वैश्वानर प्रधान है, हम वैश्वानरो भूत्वा, अग्नि सोमात्मक विश्व है ना, तो स्त्री का जो आह्लादकत्व है माने उसको देख करके जो लोगों के की आंख में और हृदय में चंद्रमा के दर्शन के समान आह्लाद का संचार होता है वो तो स्त्री कभी न मिटावे, और पुरुष को देख करके जो उसके उसकी तेजस्विता का बोध होता है उसकी तेजस्विता का लोभ कभी नहीं होना चाहिए। पुष्प जो है वो अग्नि प्रधान है, सूर्य प्रधान है, और स्त्रीत्व जो है वो चंद्र प्रधान है, आह्लादन प्रधान है। तो स्त्री को कैसी सेवा करनी चाहिए, ललित कला वाली सेवा करनी चाहिए भगवान की, है ना, रिझाऊ श्याम, है ना, मैं श्याम को रिझाऊंगी, बजाई गाई गुण, गा के बजा के। इसीलिए जब स्त्री के द्वारा पत्थर कल्ला लेके, जब पत्थर कल्ला जानते हैं बंदूक वो गांव में बोलते हैं, पत्थर कल्ला ही बोलते हैं नहीं, वो सेवा करने के लिए, नर्स का काम उसके लिए ठीक है, हाँ बंदूक ढोने का काम उसके लिए ठीक नहीं है, नर्स का काम ठीक है ऐसा। तो सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। तो कहो कि फिर तो एक जाति नीची हो गई और एक जाति नीची हो गई, कि नीची नहीं हो गई। ये जाति का आविर्भाव तो होता है पूर्व संस्कार के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जाति का आविर्भाव होता है, और उस पूर्व पूर्व जाति में जब संस्कार किया जाता है, पूर्व कर्मानुसार प्राप्त जाति में जब संस्काराधान किया जाता है तब वर्ण जो है सुषुप्त जो वर्ण है वो आविर्भूत होता है। ये ब्राह्मण आदि जो है ना बिना संस्कार के चमकता नहीं, मनुष्य तो सब पैदा होते हैं लेकिन संस्कार के बिना ब्राह्मणत्व आदि जो है वो चमकदार नहीं होते, तो संस्कार यज्ञोपवीता आदि संस्कार करके चमका रहे हो चमका रहे हो चमका रहे हो। तो ये दोनों आया, बोले इसमें भाई तो पूर्व संस्कार की प्रधानता, अब भक्ति करे कोई तो भक्ति में वो चीज आती है जो कर्म संस्कार से नहीं आती है, माने भक्ति भगवान को ही ला करके हृदय में व्यक्त कर देती है। तो पूर्व पूर्व संस्कार से व्यक्त होना अहोगत स्वपतो तो करिया विप्राद विषद गुण जुता अरविंद नाभो पादा अरविंद विमुखा स्वपदम वरिष्ठम मन्ये। भक्ति का संस्कार बड़ा प्रबल, बोले देखो विद्या, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का भक्त चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना, चाहे निम्न जाति में हो, है ना, चाहे उच्च जाति में हो। कई मुसलमान बड़े भक्त हुए हैं, इन मुसलमान हरिजनन पर लाखन हिंदू आ रही है ना, ऐसे हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी होए रहूंगी मैं हैं? ये रहीम है खान खाना रहीम रसखान ताज ताज बेगम ये बड़े बड़े मुसलमान भक्त हुए हैं ईसाई भक्त हुए हैं तो वो सब भक्ति सबके हृदय में आ सकती है। वो अपने को अपने पेट में भगवान को लेकर आती है और जिसके दिल में घुस जाती है उसका ये जो बाहरी खोल है इस खोल की कोई कीमत नहीं रहती है कि वो कैसी है कोमल है कि कठोर है दाढ़ी मूछ वाली है कि बिना दाढ़ी मूछ की है ना वो धनुष बाण चलाते चलाते अंगूठा घिस गया है कि वेद पाठ करते करते जीभ घिस गई है क्षत्रिय का अंगूठा घिसता है वो और वैश्य का ये दूसरी तरफ वाला तराजू से तौलते है ना तो तौलने से ये घिसता है बोला रामे राम रामे जो बोलते हैं ये अब कहो विद्या तो जाति आती है पूर्व संस्कार से उसका अभिमान हो जाता है किसको जिसके हृदय में भगवान नहीं है। अब विद्या जो है वो भीतर से नहीं आती वो बाहर से भरी जाती है भीतर से निकलने वाला जो है ना जो भीतर का जो ज्वार है वो जाति बन के प्रकट होता है और भीतर से माता पिता गुरु है ना सिखाते जो हैं उसको बोलते हैं विद्या। बहुत सिखाया महाराज लेकिन विद्या क्या है सा विद्या तन्मतिर जया सा विद्या या विमुक्तये तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर जया दोनों तरह का है ना दो जगह दो तरफ है एक जगह है सा विद्या या विमुक्त और एक जगह है सा विद्या तन्मतिर यया विद्या क्या है सोई पंडित सोई परम प्रवीणा तो वही पंडित है वही परम प्रवीण है जिसकी बुद्धि भगवान में लग जाए और बुद्धि भगवान में न लगे तो सारी पंडिताई बेमतलब पंडित पढ़ी पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ और पंडित भया न कोई। पांडित्य की सफलता भगवत प्रेम में है प्रेम की सफलता पांडित्य में नहीं है ऐसा तो एक विद्या वो होती है जो प्रकृति से तो समझो महत्तत्व बनता है ना और महत्तत्व से अहंकार तत्व बनता है तो अहंकार तत्व जो है ये तो चिदाभास है समष्टि का उससे व्यष्टि में जो चिदाभास होता है उसमें पूर्व कर्म से बुद्धि बनती है पूर्व जन्मनी या विद्या पूर्व जन्मनी या धनम पूर्व जन्मनी या बुद्धि ही अग्रे धावति धावति पूर्व जन्म की विद्या पूर्व जन्म की बुद्धि मनुष्य को आकर के प्राप्त होती है। अब उसका संस्कार करते हैं सफाई करते हैं स्वच्छता करते हैं सिखा देते हैं लेकिन विद्या का अर्थ अभिमान बिल्कुल नहीं होता है। विद्या ददाति विनयम सच्ची विद्या जो है वो विनय देती है। विद्या अमृतम अश्नोते विद्या से अमृत का आस्वादन होता है। विद्या अमृतम अश्नोते यदि विद्या से अमृत नहीं मिला तो उसको घड़ा तो मिला लेकिन उसमें जो मसाला है वो पीने को नहीं मिला घड़ा ही ढोने भर को मिला दरबी पाकर समझता कलछी तो मिल गई लेकिन कलछी से चला के जो चीज पकाई जाती है ना वो खाने को नहीं मिले। तो विद्या का अर्थ है भगवान में प्रेम होना सा विद्या तन्म करिएगा, विद्या वही है जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होवे, जिससे भगवान में बुद्धि लगे। तो भीतर से जो निकले वो भी हमको भगवान में लगावे, और बाहर से जो आवे सो भी हमको भगवान में लगावे, तब तो ठीक है। नहीं तो कर लो तुलना, तेनाधीत श्रुति गणानोपासित महत्तमा अव्रता तत्त तपसः सत्संगानुमामुपागता। ये गोपियां हैं, व्याध हैं, और भी जो गणिका गीत अजामिल हैं, तेनाधीत श्रुति गणाः, उन्होंने कोई वेद का पाठ नहीं किया था, वेदों के तात्पर्य का निर्णय नहीं किया था। नोपासित महत्तमा, गुरुकुल में रह करके आचार्य की सेवा करके उन्होंने विद्या प्राप्त नहीं की थी। अव्रता तप्त तपसः, व्रत नहीं किया, तपस्या नहीं की, पर सत्संगान माम उपायजुः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः नाप्नुयात् यत्नवान् अपि। वो चीज गोपियों को मिली जो चीज बड़े बड़े विद्वानों को नहीं मिले। तो पछताते रह गए, बहुत लोग पछताते रह गए, हाय हाय हम तो भूस इकट्ठा करने में लगे रहे, चावल इकट्ठा ही नहीं हुआ। भागवत में यही क्लिश्यन्ति ये श्रेयस्तृतम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेसाम असौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिना। जो लोग महाराज भक्ति का अमृत नहीं पीते हैं, बस धान तो कूटते हैं, कूटने का परिश्रम तो होता है, लेकिन चावल चावल छोड़ते जाते हैं और भूस भूस इकट्ठा करते जाते हैं, तो परिश्रम भी हुआ और कुछ हाथ भी नहीं आया। तो विद्या पढ़ने में दो अंश हैं, उसमें रसास्वाद, भगवत रसास्वाद होना चाहिए। परमहंस रामकृष्ण ने एक दृष्टांत दिया है। एक बार दो आदमी एक बगीचे में गए, आम का बगीचा, और खूब बढ़िया बढ़िया आम पके हुए थे। तो एक आदमी बड़े विद्वान थे, है ना, और उन्होंने कागज कलम निकाल लिया और एक माली को पकड़ा और जाके बैठ गए और पूछने लग गए कि ये बगीचा किस सन में लगाया गया था और किसने लगवाया था और इसके पौध कहाँ से आए थे और कितनी किस्म के आम हैं, कितने पेड़ हैं, ये सब। और दूसरा था, उसने दूसरे माली को पकड़ा और वो बोला, भाई जो सबसे बढ़िया आम हो ना इस बगीचे में सो ले आओ, हम तो वो खाएंगे, है ना। नारायण। अब दोनों जब अब समय हो गया वहां से निकलो, कब निकले तो दोनों में बातचीत हुई। बोले भाई तुमने क्या किया बगीचे में आके, कहा हमने बगीचे के बारे में सब विद्या सब जानकारी प्राप्त कर ली। उसने कहा भाई हमको जानकारी तो कुछ प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मैंने आम डट के खाया है, पेट हमारा भर गया। तो तृप्ति जो है वो आम खाने वाले को होगी, पेड़ गिनने वाले को नहीं होगी। तो ये जो भगवान की भक्ति है ये तो तृप्ति है, ये तो रसाल रसास्वादन है, रसाल रसास्वादन है। और विद्या जो है वो केवल जानकारी है। तो विद्या से अभिमान जहां आवेगा वहां भगवान का चिंतन नहीं होगा। माने विद्या अपना भूषण बनाया ना, विद्या को भगवान को देखने के लिए चश्मे के रूप में लगाया तो बहुत बढ़िया, खूब भगवान दिखने लगे, विद्या का चश्मा आंख पर लगा और भगवान खुद दिखने लगे। और एक ने खूब बढ़िया विद्या का चश्मा बनवाया है ना, परंतु उसे दिखता कुछ नहीं था। क्या होता था कि वो देखने में बड़ा सुंदर लगता था। हाँ, हमने ऐसे लोगों को देखा है, वो चश्मा लगाते एक सज्जन थे, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि किस नंबर का चश्मा है और वो हमारी आंख पर बैठेगा कि नहीं, है ना। हाँ, वो तो बोले भाई हमको तो चश्मा ही लगाने का है, अभी मैंने पढ़ा था कहीं, एक सज्जन किसी पुस्तक विक्रेता की दुकान पर बैठे थे, तो कुछ लड़कियां गई पुस्तक लेने के लिए, तो उसने दुकानदार को ऑर्डर दिया कि 10 पुस्तक हरे जिल्द की, 10 पुस्तक लाल जिल्द की, 10 पुस्तक पीले जिल्द की, है ना, हमें दे दो। उसने अब वो दुकानदार बेचारा भौचक्का, बोला भाई किस विषय की, दर्शन शास्त्र की दें, काव्य की दें, संगीत के दें, कहानी के दें, उपन्यास के दें, कौन सा शास्त्र दें। बोले इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे घर में जो आलमारी बनी है उसको सजाने के लिए हमको चाहिए है, तो वो हमने डिजाइन बना ली है कि कौन कौन रंग की जिल्द कैसे कैसे सजाई जाएगी, तो आलमारी की शोभा होगी, है ना। तो आलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए पुस्तकें दूसरी होती हैं, है ना, और हृदय की शोभा बढ़ाने के लिए दूसरी होती हैं। तो ये जो विद्या है ना, विद्या वस्तु को समझने के लिए, परमात्मा से प्रेम करने के लिए तुमने विद्या प्राप्त की है, कि आंख सजाने के लिए सिर्फ चश्मा या अलमारी सजाने के लिए सिर्फ इतनी इतनी जिल्द की पुस्तकें, है ना, इस रंग की, ये सच्ची बात है, झूठी नहीं है। बोला आजकल लोग डिजाइन ही देखते हैं, उसके भीतर का ज्ञान कौन देखता है। तो ये स्थिति, सा विद्या तदमतिर जया, विद्या वो है जिससे भगवान में अपनी चित्तवृत्ति लगे, विद्या वो है जो अविद्या के आवरण को भंग करे, जो हमारी हमारे भ्रम को मिटावे, जो संसार में सुख मालूम पड़ता है समझा दे कि ये सुख नहीं है दुख है, जो संसार में बड़े बड़ी बड़ी बड़ी बुद्धि वाले मालूम पड़ते हैं ना, ईश्वर की बुद्धि से अगर मिला करके अपनी बुद्धि को देखो तो संसार के प्रत्येक बुद्धिमान जिनको संसार में बड़ा भारी माना जाता है वो कुछ नहीं है। ईश्वर की लक्ष्मी को ध्यान में रख करके फिर संसार के किसी धनी को मान देखो, ये हाथ जोड़ना पड़ता है ना, बड़े सेठ जी, बड़े सेठ जी किससे बड़े। तो जब तक तुम ईश्वर को नहीं देखते हो तब तक संसार में बड़ा धनी, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा पंडित, ईश्वर को देखो, नारायण को, है ना। मृग तृष्णा में दिखने वाले जल के समान भी नहीं है। तो विद्या का अभिमान भक्त को नहीं होता क्योंकि वो भगवान है। अब रूप, ये रूप कहां से आया महाराज? भाई मेरे, रूप एक तो भौतिक रूप होता है और एक भूत रूप होता है और एक तन्मात्र रूप होता है। ये रूप के तीन भेद हैं। ये जो हम लोगों को लाल पीला दिखाई पड़ता है ना, ये भौतिक रूप है, लाल पीला नीला, ये सब भौतिक, पंच भूतों के मिल जाने से ये पांच भौतिक है। ये केवल अग्नि का रूप नहीं दिख रहा है, तेज का रूप नहीं दिख रहा है, इसमें रस भी है, इसमें गंध भी है, इसमें स्पर्श भी है, बिना स्पर्श का रूप बताओ ना। तो ये इसको भौतिक रूप बोलते हैं। भूत रूप वहां है जहां पृथ्वी और जल का आश्रय लिए बिना और वायु का आश्रय लिए बिना और आकाश का आश्रय लिए बिना रूप ही रूप, रूप ही रूप, रूप ही रूप, कभी ध्यान करके देखो तो पता चले रूप ही रूप केवल। ये आजकल के जितने ये दूरबीन खुरबीन और फलाना बीन ये सब जो बने हैं ना, ये वीक्षण यंत्र, दूर वीक्षण यंत्र, क्षुद्र वीक्षण यंत्र, क्षुद्र वीक्षण को खुर्दबीन बोलते हैं, क्षुद्र का हो खुर्द हो गया है। दूरबीन, दूरबीन, दूर वीक्षण, दूर वीक्षण यंत्र, ये सब केवल भौतिक रूप को देखते हैं। बोला यंत्र प्रत्यक्ष केवल भौतिक रूप है, अब रूप में विशेष है, विशेष रूप, विशेष रूप, पीला रूप, लाल रूप है, ये विशेष विशेष रूप है, ये क्षुब्ध रूप है, ये भी व्यक्त रूप है। बोला व्यक्त रूप है, ये भूत रूप है। अब समझो तन्मात्र रूप कहाँ है, जहाँ अविशेष है। अब मैंने जैसे हम हजार शब्द बोलते हैं, तो बिना गंध के, बिना रस के, बिना स्पर्श के, बिना रूप के जो हम हजार शब्द बोलते हैं। अब देखो शब्द का कंठ तालु आदि के आघात से स्पर्श भी होता है, बोला स्पर्श तो होता है ना, तो कहां मूल शब्द रहा, आकाश वाला शब्द कहां रहा, तो आघात हो गया, उसमें चोट लगती है, स्पर्श हो गया। अच्छा तो फिर कहो शब्द शब्द कितने कौन है, कहे बोले भौतिक शब्द हैं ये, बिना आघात के, वायु अग्नि आदि के आघात के बिना ये शब्द उत्थित नहीं होते, ये भौतिक शब्द हैं। तो बोले एक आकाश का शब्द है जिसमें गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, स्पर्श नहीं, परंतु शब्द है, का एक तरह का है का एक तरह का नहीं है, वो शब्द भी लाखों विशेष वाला है, विशेष वाला बोले वो गुण है। एक भूत, एक भौतिक शब्द है, एक भूत शब्द है, और एक बोले शब्द तन्मात्र, कहा सब विशेष शब्दों में जो अविशेष होकर के बैठा हुआ है, जो क्षुब्ध शब्दों में अक्षुब्ध होकर के बैठा हुआ है, वो भी व्यक्त ही है, वो भी प्राकृत है नारायण, वो यंत्र से प्रत्यक्ष उसका नहीं हो सकता। कभी विज्ञान का कोई भी यंत्र न आज उसको प्रत्यक्ष करने में समर्थ है और न आगे भी प्रत्यक्ष करने में समर्थ होगा, वो केवल समाहित योग सिद्ध बुद्धि के द्वारा उसका प्रत्यक्ष होता है। तो वो शब्द, शब्द तन्मात्र, रूप तन्मात्र, वो विशेष नहीं है, अविशेष है। रूप, रूप जाति में, रूप रूप की विभिन्न व्यक्तियों में वो रूप सामान्य जो है, रूप सामान्य जो है वो अक्षुब्ध है। अब वहां से ये रूप निकलता है, तो देखो एक तो अरूप चेतन और एक अरूप प्रकृति, एक अरूप ब्रह्म और एक अरूप प्रकृति, और उस अरूप प्रकृति में से जब सरूप सृष्टि हुई तब रूप तन्मात्र, रूप भूत और रूप भौतिक, ये भौतिक रूप को हम लोग यंत्र और नेत्र आदि के द्वारा देखते हैं, भूत रूप को भी नहीं, तन्मात्र रूप को भी नहीं, अरूप प्रकृति को भी नहीं, और अरूप परमात्मा की तो चर्चा ही क्या। तो अब जो अरूप परमात्मा को देख रहा है, हैं, अथवा अप्राकृत रूप वाले परमात्मा को देख रहा है, ये वैष्णव, वैष्णव हो गए, परमात्मा का रूप प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। मैंने वो ये नहीं कहते हैं ये प्राकृत रूप है, रूप तन्मात्रा है, कि रूप विशेष है, हैं, कि स्पर्शादि से मिलित रूप है, ऐसा नहीं, बिल्कुल त्रिगुणातीत गुणातीत जो परमात्मा का रूप है, उस रूप को जिसने देख लिया महाराज, उसके लिए इन रूपों में कहीं अभिमान होगा, हम बड़े सुंदर, हम बड़े सुंदर, राम राम, राम। जो महाराज रज वीर्य से बना और खून की पुताई हुई और चमड़े में लपेटा गया और उस चमड़े पर की हुई पालिश चार दिन टिकने वाली नहीं, इस सौंदर्य का अभिमान भक्त के हृदय में, भक्त के हृदय में, ये भगवान का है संसार, हम भगवान के हैं, ये अभिमान होता है। रूप सौंदर्य का अभिमान भक्त के हृदय में नहीं होता है, इसलिए हम सुंदर तुम कुरूप या तुम सुंदर हम कुरूप, ये दृष्टिकोण भक्त का दृष्टिकोण नहीं है। और ये महाराज कुल का अभिमान, कुल माने जो धरती में मिल जाए उसका नाम कुल, कु माने पृथ्वी और ला माने लीन, बोला कौ लियते इति कुलाम, जो अंत में धरती में लीन हो जाए उसका नाम कुल। कुल कहां बचता है, कोई कुल नहीं बचता है, पर अभिमान कुलीनता का बड़ा भारी होता है। पर भक्त ने परमात्मा को देख लिया और देख लिया कि सब कुल उसी में से निकले हैं और उसी में लीन होते हैं, क्या अभिमान है, धन नारायण कहो, ये तो ये धारण पोषण करने के लिए तो है, जिंदगी जीवन का निर्वाह करने के लिए इसकी अपेक्षा है। इस पर दृष्टि डाल के भगवान को मत भूलो। और क्रिया का हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमारी आवाज ऐसी, हमारा धर्म कर्म ऐसा, तो इन सब भेदों पर भक्त की दृष्टि नहीं जाती है। भक्त को तो महाराज वो विद्या प्राप्त हो गई है जिससे इस संसार में भगवान दिखे, वो विद्या भक्त को प्राप्त है, इसलिए वो भेदभाव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि यतस तदीया, नारायण नारायण नारायण, भक्त किसका? अवल भगवान का, ये तदीया। तो ये बात कई तरह से सोची जाती है, वयम तदीया, दूयम तदीया, हम उसके हैं और तुम सब लोग उसके हो। तो आचार्य लोग कहते हैं कि तुम तदीय हो, ये बताने की रीति है। ये बड़े कृपालु हैं हो, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट होते हैं और उनकी करुणा को, उनकी कृपा को संसारी लोग समझ नहीं सकते। खास करके अगर कहीं मनुष्य फंसा हुआ होए ना, मन अगर कहीं फंसा हुआ होए, तब तो यही लगता है कि ईश्वर हो तो हमारे फंसाव वाली चीज दे, शास्त्र हो, मंत्र हो कोई, तो उससे हमारी यही जिससे आ सकती है वही मिले, नहीं तो क्या होता है इष्ट देव। तो ये जो संसार में आसक्ति है, यही ईश्वर गुरु शास्त्र संप्रदाय सबका अनादर करवाती है, यही भागने वाली चीज है। तो यतस्तदीया, किसके हो भाई? कुछ गांव नाव मालूम है? है कुछ मालूम गांव नाव? कहां से आए हो, कहां जाओगे? ये बीच वाली जो लीला है, खेल है, ये तो ऐसे ही है। तो बीच में ये प्याऊ पर जैसे लोग मिल जाते हैं ना, संसार के लोग कैसे मिलते हैं? ऐसे ही मिलते हैं जैसे कहीं रास्ते में चलते चलते प्याऊ पर मिल जाए, पानी पी लो, गप फांक लो, हंस लो, खेल लो, है ना, मनोरंजन कर लो, आगे बढ़ो। ये तो जैसे नाव पर लोग मिल जाते हैं, रेलगाड़ी में मिल जाते हैं, बस स्टैंड पर जैसे मिलते हैं, वैसे ये संसार के लोग सब के सब मिलते हैं। अब इसी में रिश्ता बना लेते हैं, हम तुम्हारे धर्म भाई हो गए, हम तुम्हारे धर्म बहन हो गए, है ना, नारायण कहो। तो और फिर उसके लिए रोते हैं, मरते हैं। असल में ये सारी सृष्टि भगवान की है। तदीय होना तो कैसा, एक दृष्टांत आपको इसका भागवत में से बताता हूं। दो तरह से भगवान ने कहा, गोपियों के लिए सुखदेव जी ने कहा कि ये तदीय हैं, और कृष्ण ने कहा कि मदीय हैं। तन मनस्का तदा लापास तद विशेषता तदात्मिका तद्गुणान एव गायंत्यो नात्मा गाराणि सस्मरु, ये तदीय है। और कृष्ण ने कहा ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानं मनसागता। ये भागवत में गोपियों के लिए दो बात कही, मन तन मनस का गोपी के मन की परीक्षा की जाए कि उसमें क्या है, गोपी का मन कैसा, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये मन लाल होता है कि काला, पीला होता है कि नीला। अभी ये सब जो साइंस वाइंस बनता है ना, सब इसमें अभी मन के रंग जो है वो मशीन से नहीं देखे गए हैं। हो अच्छा, मन की लंबाई चौड़ाई नापी नहीं गई है। तो बड़ी भारी विद्या बुद्धि सब हो गई लोगों को, पर मन कितना लंबा और कितना चौड़ा, कोयल के अंडे में मीठी आवाज कहां रहती है और कौवे के अंडे में काव काव वाली वो कड़वी आवाज कहां रहती है, अभी ये बात साइंस को नहीं मिली है। बोला तो जरा अपने मन की ओर देखिए कि आपका मन कितना लंबा कितना चौड़ा, काला कि नीला कि पीला, कितना बड़ा। तो मन की जांच करके देखो, न बाहर न भीतर, मन है क्या। जो चीज मन में फुरफुराती रहती है, वो फुरफुराने वाली चीज का जो आकार है, जो रूप है, जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वही मन का स्वरूप है। क्या है तुम्हारा मन गुरु, है ना? तो देखो, तो बोले भाई हमारे तो जब मन की तरफ देखते हैं तो मुरली मनोहर पीतांबर धारी श्याम सुंदर नंदनंदन जमुना पुलिन विहारी बाल बालों के साथ वो नृत्य करते हुए बांसुरी बजाते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। बोले क्या है? बोले एक वैज्ञानिक से पूछ, वैज्ञानिक से पूछो। बोले वो कहेगा ये तुम्हारा मन है, ये श्याम सुंदर नहीं है, ये मुरली मनोहर नहीं है, ये पीतांबर धारी नहीं है, ये जमुना पुलिन बिहारी नहीं है, ये कौन है? डॉक्टर से पूछ लो, किसी समझदार से पूछ लो, है ना? वो कहेगा ये तुम्हारा मन है। यही यही मन है। तो गोपियों का मन कौन था? तो सुखदेव जी ने कहा कि तन मनस्का स एव मनो यासाम ताहा। गोपियों के मन का रूप है वही सांवरा था, गोपियों के मन की वही त्रिभंग ललित था, बाकी बिहारी। गोपियों के मन में गुण कौन सा था, है ना? तो वही चुलबुला हो, वही सांवरा सलोना, कोई चटपटा मसालेदार, जीभ पर पानी आ जाए, आंख गीली हो जाए, दिल पिघल जाए, ऐसा वही गोपियों का वही मन था। आप अपने मन के बारे में ऐसा बोल सकते हो? गोपियों का मन कैसा था, क्या था? तो गोपियों का मन 3.5 हाथ लंबा था, त्रिभंग ललित उसकी आकृति थी, सांवरा उसका रूप था, पीतांबर उस पर वस्त्र था, बोला, और मोर मुकुट उसके सिर पर लगा हुआ था, और गोपियों के मन के होठ पर मंद मंद मुस्कान थी, बोला मन के होठ पर मंद मंद मुस्कान थी, ऐसा था गोपियों का मन, मन मनस्का। भगवान ने बाद में कहा तन मनस्का। तदा लापा, जबान पर गोपियों के क्या था? बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चेष्टा क्या थी? कोई डंडा लेके और सिर पर पगड़ी बांध के और हाथ में डंडा लेके कहां जा रहे हैं? गाय चराने जा रहे हैं। उसको ख्याल ही नहीं है कि मैं गोविंदा गोप की बेटी हूं, उसको ये ख्याल है कि मैं जसोदा मैया का बेटा हूं। कश्यश्च पूतनायन्ति कृष्णायन्ति अपिवत्सना। कोई कृष्ण बन करके स्तन पान कर रही है, कोई कपड़ा उड़ाए करके कहती है मैंने गोवर्धन उठा रखा है, हैं? कोई किसी के कंधे पर हाथ रख के कहती है कि देख मैं कैसी, मैं कृष्ण हूं, कैसा बढ़िया चलता हूं। ये गोपी का मन हो, गोपी के मन का स्वरूप ये है। त तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका स एव आत्मा यासाम ता तदात्मिका। अरे मैं कौन हूं? अरे मैं कृष्ण हूं। क्या कर रहे हो? बोले राधा रानी को चिट्ठी लिख रहा हूं। नारायण नारायण नारायण। अरे कौन है? अरे बोले गोपी है। है तो गोपी। उससे पूछा तुम कौन? बोले मैं कृष्ण। कर क्या रहे हो? राधा रानी को चिट्ठी लिख रहे हो। तदात्मिका तद गुणान एव गायंत्यो नात्मा गाराणी सस्मरो। कृष्ण के गुणानुवाद के गान में मग्न गोवर्धन वासी सामरे हो तुम बिन रहे न जाए। ये गोवर्धन धारी रूप नाम जो है ना, ये गुण का नाम है। गुण का, भगवान के गुण का नाम है। तो ये कौन है? गोपियां। बोले गोपियां ये तदीय हैं। कृष्ण ने छाप लगा दी। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपियों का मन मैं हूं, गोपियों का प्राण जीवन मैं हूं, गोपियों का मन चीता यार मैं हूं। बोला मन मैं हूं और गोपियों का प्राण जीवन मैं हूं। उनकी सांस जो चलती है उनकी नहीं, कृष्ण की सांस है। मदर्थे त्यक्त दैहिका आहा। कृष्ण के लिए उन्होंने अपने शरीर का जो काम था ना, बाल संवारना, भोजन करना, वस्त्र बदलना, मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैताम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गता। वही दैत, वही प्रेष्ठ, वही आत्मा गोपियां उनसे मिली हुई हैं। क्यों? बोले यतस्तदीया, क्योंकि वे अपनी नहीं हैं।